अल्लू बेले देखे जवानी करेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे तू ही छा गया हो तू ही छा गया हर नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए प्यार के जमाने मिले हुस्न के खजाने मिले दिन के बहाने मिले मन में हो जो तू आ गया सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया नजारे मिले गुफा में किनारे मिले दिल के सहारे मिले दिल में ओ, जो तू आ गया हो जो तू आ गया नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया तू सजना पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ